قولا او فعلا او تقریرا او صفتا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. یہ حدیث کی تاریخ ہے. ایک بار پھر سے دوہراتا ہوں, الحديث ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا او صفتا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. هذا هو الحديث, یہ حدیث کی تاریخ ہے. حدیث کسے بولتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب کر دی گئی ہو, آپ کا قول حدیث آپ بولیں تو, آپ کا فعل حدیث, آپ کوئی کام کرے تو حدیث. دیکھیں قولن اور فعلن, آپ کوئی بات کہے تو حدیث, فعلن کوئی کام کرے تو حدیث, تقریرن کوئی کام کرتے کسی کو دیکھے اور خاموش رہے تو حدیث. اللہ اکبر, نبی کا چپ رہنا بھی دلیل ہوتا ہے. اللہ اکبر, بولے تو دلیل, چپ رہے تو چپ رہنا بھی دلیل ہے. اللہ اکبر, یہ نبی کی شان ہوتی ہے. بولے تو دلیل, خاموش رہے تو بھی دلیل, چلے تو دلیل, بیٹھ جائے تو دلیل, مسکرائے تو دلیل, سو جائے تو دلیل, جاگے تو دلیل, سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے. اسی وجہ سے نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی, چپ چاپ مانا جاتا ہے, آماننا اور صدقنا کہا جاتا ہے. ہاں غیر نبی سے دلیل مانگی جائے گی, امام صاحب نے فلاں بات کہہ دی, امام صاحب دلیل دیجئے آپ, مولوی صاحب نے کوئی بات کہہ دی, مولوی صاحب دلیل دیجئے آپ, ملا جی آپ نے کوئی بات کہہ دی دلیل دیجئے, مزار کے مرشد صاحب آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے دلیل دیجئے, شیخ صاحب آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے دلیل دیجئے, صوفی صاحب آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے دلیل دیجئے, زاہد صاحب آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے دلیل دیجئے. دنیا کے ہر آدمی کے قول پر, اس کے فعل پر دلیل مانگنا ضروری ہے, لیکن نبی سے دلیل مانگنا اہل کفر ہے. نبی سے دلیل نہیں مانگ سکتے, آپ نے ایسا کیوں کیا دلیل نہیں مانگ سکتے, اعتراض نہیں کر سکتے, وہاں تو صرف تسلیم ہے, سر تسلیم خم ہے, جو مزاج یار میں آئے وہاں تو آپ کو سر جھکا دینا ہے. جیسا کہ قرآن آیت ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نبی جب کوئی فیصلہ کر دے تو دل میں اس فیصلے کے تعلق سے خلیش نہیں ہونا جی, اور اس کے فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا ہے. جب یہاں تسلیم ہے, مان لینا ہے, ونلی ایکسپشن ہے, خالی تسلیم کر لینا ہے, ایکسپٹینس ہے خالی, تو آپ دلیل کیوں مانگیں گے؟ نبی سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی, اس لیے کہ وہ سراپا دلیل ہوتا ہے. دلیل سے دلیل مانگنا تو اسی لیے حاصل ہے. ہاں چونکہ غیر نبی کی یہ شان نہیں ہوتی, لہذا نبی کے علاوہ ہر ایک سے دلیل مانگی جائے گی. کوئی کہتے اتنا بڑا امام ہے یہ بات کہہ گیا, دلیل کی کیا ضرورت ہے, پرلے درجے کی نافرمانی ہے, پرلے درجے کی نافرمانی ہے. اس لیے کہ یہ شان تو صرف نبی کی ہے, کوئی بات کہے تو دلیل نہ مانگی جائے. تو نبی جو بات کہے حدیث, نبی جو کام کرے وہ حدیث, اس کا قول حدیث, اس کا فعل حدیث, اور تقریراً کوئی کام کسی کو کرتا ہوا دیکھے تو چپ ہو جائے تو حدیث. اس لیے کہ نبی سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. نبی کی فطرت ایسی بنا دی جاتی ہے کہ کوئی غلط کام ہوگا ٹوکے گا ضرور, ٹوکے گا ضرور. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت خضر گئے. اس لفظ کو تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, خضر, خضر, خضر, تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اس کو کیسے پڑھیں آپ؟ خضر صحیح ہے, خضر صحیح ہے, خضر صحیح ہے. تو حضرت خضر حضرت موسیٰ کے پاس گئے, کہا کہ اللہ نے بتلایا ہے کہ آپ کو کوئی زبردست علم عطا کیا گیا ہے, میں وہی علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ نہیں نہیں انشاءاللہ مجھے آپ صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے, وعدہ کر رہا ہے, لیکن ایک شرط ہے میری, جو کام کروں گا بولنا نہیں, بولنا نہیں, یہ شرط ہے. میں کوئی بھی کام کروں گا بولنا نہیں, اس پر ٹوکنا نہیں. ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ٹھیک ہے نہیں بولوں گا. بات طے ہو گئی. اب دریا پار کرنا تھا. اب ظاہر ہے دریا پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے. اب آج کے ولیوں سے تو نبی چھوٹا ہی ہوتا ہے نا, اسے کشتی کی ضرورت ہے, ولی کو کشتی کی ضرورت نہیں ہوتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے, اسے ضرورت ہے. خضر بہت بڑے نبی ہیں, اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا. ان کو کشتی کی ضرورت ہے, کجیوں کو کشتی کی ضرورت نہیں ہے, یہ نبیوں سے بڑے ہو گئے. بہرحال کشتی میں بیٹھ گئے. بیٹھے, جب کشتی بیچ مجدھار میں پہنچی تو تختے اکھاڑنے لگے. تختے اکھاڑتے دیکھا حضرت موسیٰ نے, غلط کام کر رہی ہے, تالا اخرت تالی تہری کا آلہا, یہ تختے اکھاڑ رہے ہیں, لوگوں کو ڈبونا ہے کیا؟ تالا اللہ مکل کلن تستیا میں یہ صبرا, بولا تھا نہیں کہ بولنے کا نہیں, بولا تھا نا کہ بولنے کا نہیں, بول دیے, باقی غلطی ہو گئی, اب نہیں بولوں گا. تاکہ وعدہ کرتے ہو؟ تاکہ ہاں ٹھیک ہے, اب آپ جو کچھ کریں گے بولوں گا نہیں. جیسے ہی کشتی سے اترے, دیکھا کہ ساحل پر ایک بچہ معصوم کھیل رہا ہے, فوراً اس کو پکڑا, اس کی گردن مروڑ دی, مر گیا. دیکھا کہ اقتل میں نفسل ذکیت الدار نفس لقد جئت شيئا نكرا, کہ آپ نے ایک معصوم جان لے لی, بہت بڑا کام کیا آپ نے. حضرت نے فرمایا تعالی علی مکھ لگے ان کلم تو ساتھی میں یہ سمرا, بولا تھا نہیں کہ بولنے کا نہیں, تو بول دیے. یا اللہ, کہا کہ حضرت دو مرتبہ تو ہو گیا بول پڑا میں, اب نہیں بولوں گا, تیسری مرتبہ اگر بولا تو مجھے اپنے سے الگ کر دیجئے گا. گئے بستی میں پہنچے, بستی والوں نے ان کا حال چال پوچھا نہیں, مہمان نہیں بنایا. یہ بیچارے بستی کے باہر پڑے رہے بھوکے پیاسے. صبح جب اٹھے تو بستی میں سے ہو کر گزر رہے تھے, ایک دیوار تھی کھڑی, گرا چاہتی تھی. دیکھا کہ ایک جدار ہے, دیوار ہے, اراد ان ينقض, بس گرا چاہتی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے اور اللہ کی عطا کردہ جو قوت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے پوری دیوار کو سیدھا کر دیا. یہ قوت ہے اللہ کی دینی قوت, دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا, رات میں ان بستی والوں نے ہم کو مہمان نہیں بنایا تھا, آپ نے ان کی دیوار کی سیدھی کی, کم سے کم پیسہ تو لے لینا تھا, لتخست علیہ اجرا, اجرت تو لے لینی تھی. کہا بولا تھا نا بولنے کا نہیں, پھر بول دی. ہاں ویسے رکھو بھائی, میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے, غلط کام دیکھتا ہے چپ نہیں رہ سکتا, وعدہ کرنے کے بعد بھی غلط کام اس کی نگاہ میں ہے, نبی خاموش نہیں رہ سکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کوئی کام اگر دیکھتا ہے خاموش رہے تو سمجھو وہ کام صحیح ہے, اور خاموش رہے تو اس کا سکوت بھی دلیل ہوتا ہے, وہ چیز حدیث ہے. کام کوئی دوسرا کر رہا ہے, نبی صرف خاموش ہے, وہ کام حدیث ہو گیا. اللہ اکبر. اور صفت, آپ کی جو صفت ہے, آپ کا جو حلیہ مبارک ہے, آپ کی زلفیں ایسی تھیں, آپ کا چہرہ ایسا تھا, اللہ اکبر, بیان کرتے بیٹھوں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. آپ کا چہرہ, آپ کی زلفیں, آپ کی چال دنیا کے تمام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ. چال کیسی تھی معلوم ہے؟ صرف چال بتا دیتا ہوں, چہرہ بتا دو اور چال بتا دو خالی. راوی بیان کرتا جب آپ چلتے تھے لگتا تھا زمین کی تنابیں سمٹ رہی ہوں, زمین سمٹتی جا رہی ہے, ایسی چال کسی نے دیکھی نہیں ہوگی کہ زمین سمٹتی جائے, ایسا لگتا تھا جیسے زمین سمٹ رہی ہو. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ باوجود ہم لوگ تیز رفتار ہوتے تھے, نبی کا ساتھ نہیں پکڑ پاتے تھے, جبکہ وہ چال آپ کی معتدل ہوتی تھی, کوئی ساتھ نہیں دے پاتا تھا. اللہ اکبر, زمین جس کے لیے سمٹ جائے چال کا کیا عالم رہا ہوگا, ہم لوگوں نے تو کچھ دیکھا نہیں ہے, بس ایسے بھی ایمان لاتے, اور الحمدللہ ایمان ایسا ہے جیسے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ, صحابہ کرام نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم بغیر آنکھوں سے دیکھے مانتے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے, آپ ایسے تھے. بہت شریف تو پڑھے گا, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعرا بولو کیسا تھا؟ قدیر حزلی ایک شاعر گزرا ہے عرب کا, اس کا ایک شعر ہے, اس نے اپنی معشوقہ کے لیے کہا ہے. کیا بولا؟ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ, کیا بولتا ہے؟ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ, شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے محبوب کے رخ زیبا پر پسینے کے قطرات چمکتے دیکھے تو پسینے کے قطرے اس کے گالوں پہ ایسے لگ رہے تھے جیسے لکے ابر میں بجلی کھود رہی ہو. تعبیر اتنی خوبصورت ہے کہ جواب نہیں ہے, تعریف نہیں کر سکتے آپ اس شعر کی, الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں اس شعر کی تعریف کروں, اتنا خوبصورت شعر ہے. کہتے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنہائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا اور اس کا مصداق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا کہ آپ اس کے مصداق ہیں, یہ شعر آپ پر فٹ ہوتا ہے. وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی صفت بھی حدیث ہے, یہاں تک کہ آپ کی تمام حرکات, آپ کی تمام سکنات. وہی میں نے کہا آپ چلیں تو حدیث, ٹھہر جائیں تو حدیث, آپ بیداری میں کوئی بات کہیں تو حدیث, نیند میں آپ کوئی بات دیکھیں بولے وہ بھی حدیث. لہذا حدیث کی تعریف یہ ہوئی, الحدیث ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. اب بتائیے حدیث کہتے ہیں قول اور فعل کو بھی, فعل بھی حدیث ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں ایک ساتھ رکھی ہیں, اتنا ہو سکتی ہے حدیث ہے کہ نہیں؟ جی حدیث کہتے ہیں فعل کو, فعل بھی حدیث ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل یہ ہے کہ آپ نے 9 بیویاں ایک ساتھ رکھی ہیں, آپ کا انتقال ہو تو 9 بیویاں زندہ تھی, ٹھیک ہے, جائز ہے انتقال اس میں, 9 بیویاں رکھ سکتے آپ نہیں رکھ سکتے. لہذا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ حدیث کے اندر دونوں چیزیں ہیں, جائز الاتباع اور ممنوع الاتباع. 9 بیویاں رکھنا ممنوع الاتباع ہے, اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکتے آپ, آپ کے اس فعل کی اتباع نہیں ہو سکتی. اور سنت کہتے ہیں صرف جائز الاتباع کو. لہذا حدیث میں جو بات کہی گئی بالکل صحیح کہی گئی ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑو, میری سنت کو, میری وہ حدیث لو جو جائز الاتباع ہے. اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوگی اس مطلب کی جو میں نے بتایا ہے, وہ مولوی تو ایسے الٹا پلٹا بول کے نکل گیا ہوگا. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, وہ حدیث بہت جلدی پڑھ دیتا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولا یتفرق حتى یلقى الحوض رواه الحاکم فی المستدرک علی صحیحہ فی کتاب العلم. حدیث کی تعریف معلوم ہو, حدیث اور سنت کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا کہ حدیث کسے کہتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں. میرا خیال یہ کہ اب حدیث اور سنت میں فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ آپ کے کسی فعل کو حدیث ہی سے سمجھا جائے گا. جی تو حدیث اور سنت کے درمیان بھی ایک فرق جو پہلے تھا وہ میں نے بتا دیا. حدیث کی ایک اور قسم بھی ہے, حدیث قدسی. حدیث قدسی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے. پیرس کے اندر ایک لڑکی عائشہ نام کی, نو مسلمہ ہے, اور اسلام کے محاسن دیکھ کر کے, خوبیاں دیکھ کر کے وہ لڑکی اسلام لے آئی. 2 مہینے کے اندر اس نے عربی اتنی پڑھ لی, اتنی ذہین بچی ہو, 2 مہینے میں اتنی عربی پڑھ لی کہ ریاض الصالحین جو تقریباً عربی میں 700-800 صفحات پر مشتمل ہے, 2 مہینے عربی پڑھنے کے بعد اس نے پورے ریاض الصالحین کو یعنی 700-800 صفحات پر فرینچ زبان میں منتقل کر دیا ہے. میں مسلم لڑکی, اس نے حدیث قدسی کے اوپر کام کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ حدیث قدسی کے اسرار کیا ہیں اور کیا کیا چیزیں حدیث قدسی سے معلوم ہوتی ہیں. اب میں تفصیل کرتے بیٹھوں گا کہ حدیث قدسی کے اندر کیا کیا اسرار ہے, بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے کہ مجھے تاریخ حدیث بیان کرنی ہے. اب حدیث قدسی کے اسرار جاننے تو پھر کسی اور موقع کے اوپر. تو یہ حدیث, یہ سنت اور یہ حدیث قدسی. حدیث کی 2 بڑی قسمیں اور ہیں, ایک ہے سرکاری مراسلہ, آپ ایک حکومت کے سربراہ تھے اور حکومت سے پہلے مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ کی حیثیت ایک سربراہ ہی کی تھی, آپ کی حیثیت سرکار ہی کی تھی. اب جو آپ نے اپنی طرف سے مراسلے لکھے ہیں, خطوں کی دعوت کی ہے, تو یہ سرکاری مراسلے بھی حدیث ہے, حدیث کی ایک قسم ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے, سب سے پہلے ہجرت مسلمانوں نے کہاں کی ہے؟ حبشہ. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوایا تھا حبشہ کے بادشاہ اسحما نجاشی کے پاس. کیا لکھوایا تھا؟ یہ میرا چچا زاد بھائی جعفر تیار تمہارے پاس حبشہ پہنچ رہا ہے, اس کے ساتھ کچھ مسلمان اور بھی ہیں, لہذا جب یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے تو تم ان کی مہمان نوازی کرو. یہ سرکاری مراسلہ ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ لکھا کر دیا, در حقیقت یہ حدیث ہے, سرکاری مراسلہ ہے. اور آگے بڑھیے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں, غار ثور سے مدینہ تک پہنچنے میں تقریباً 10-12 دن لگ گئے ہیں. جانتے ہیں گائیڈ کون تھا؟ گائیڈ کون تھا معلوم ہے؟ عبداللہ ابن عورہ. میں حیران ہوں اس آدمی کے بارے میں پڑھ کر کے, میں تو تاریخ اسلام کا بلکہ سیرت کا ایک حیرت انگیز آدمی سمجھتا ہوں. یہ آدمی چند درہم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ تین دن تک اتنے دنوں تک غار ثور میں چھپے رہیں گے, جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو تم آ جانا اور وہاں سے ہمیں گائیڈ کرنا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آ گئے, ادھر اعلان ہو گیا مکہ میں کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق کو زندہ یا مردہ لائے گا 100 سور پھوڑ دیے جائیں گے. اللہ اکبر, اتنا بڑا انعام ہے اور یہ آدمی سن رہا ہے. 100 سور پھوڑوں کا انعام ہے, چند درہم کے اوپر یہ آدمی غار ثور سے مدینہ تک گائیڈ کرنے کے لیے, بڑی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. کیا وہ آدمی جا کر مکہ والوں کو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ غار ثور میں دونوں چھپے ہوئے ہیں, لاؤ 100 سور پھوڑ مجھے دو اور چلو میں پکڑوا دیتا ہوں. اللہ اکبر, تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے, لیکن عجیب بات ہے اسلام کی دولت نہیں ملی. اتنا امانت دار ہے یہ آدمی اور اتنا ایمان والا ہے یہ آدمی, ان کی زبان میں ایمان, لیکن اس آدمی کو حقیقی ایمان کی دولت نہیں ملی. اس آدمی نے کافر ہونے کے باوجود بھی اپنا ایمان فروخت, اپنا ضمیر فروخت نہیں کیا, یہ لفظ اچھا ہے, اپنا ضمیر فروخت نہیں کیا. وہ چاہتا تو 100 سور اونٹ لے سکتا تھا اور پتا بتا سکتا تھا کہ غار ثور میں دونوں چھپے ہوئے ہیں, چلو پکڑ لو. یہ آدمی اپنا ضمیر نہیں فروخت کرتا ہے. لینا چاہیے عبرت اس آدمی سے, تاریخ اسلام کی اس حیرت انگیز شخصیت سے, کہ کافر ہونے کے باوجود 100 سرخ اونٹوں کے انعام کے اوپر اپنا ضمیر فروخت نہیں کرتا, یا 10 روپے کے اوپر مسلمان اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے, ایمان بیچ دیتا ہے. تاریخ اسلام پڑھو تو قدم قدم پر حیرت انگیز باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, جو ایک بات پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی پوری زندگی سدھر جائے گی. تو عبداللہ ابن اورائے ٹک اور ساتھ میں عامر ابن فہیرہ بھی ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام, بکریاں چرانے والے اور پڑھے لکھے ہیں, بکریاں چرانے والا پڑھا لکھا ہے. اور عجیب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک, حضرت ابو بکر صدیق دو, عبداللہ ابن اورائے کی گائیڈ تین, عامر ابن فہیرہ چار, اور عامر ابن فہیرہ ساتھ میں ہے غلام ہے, ان کے ساتھ قلم دوات کاغذ موجود ہے. 100 سرخوٹوں کا انعام مکہ اور اطراف مکہ میں پہنچ گیا ہے, اعلان پہنچ چکا ہے. سراقہ ابن مالک جو اپنے قبیلے کا سردار ہے اس کو معلوم ہو گیا ہے اور اسے اطلاع مل گئی کہ کچھ لوگ اس راستے سے ہمارے قبیلے کے پاس سے ہو کر کے گزر رہے ہیں. فوراً گھوڑے پر بیٹھا, 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے. اس نے دیکھ لیا کہ 3-4 آدمی جا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہیں. اس آدمی کو جب دیکھتے ہیں تو حضرت صدیق کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں, پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں, لیکن سیرت کی کتاب پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا نبی نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اللہ اکبر, نبی کا دل کتنا مضبوط ہوتا ہے, چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, عزائم اتنے بلند ہوتے ہیں, حوصلے, انقلاب ایسے عام آدمی تھوڑی پیدا کرتے ہیں, ایسے لوگ انقلاب پیدا کرتے ہیں. جی پیچھے دشمن تعاقب کرتا آ رہا ہے, چٹانی راستہ ہے, گھوڑے کی تاپ چٹان کے اوپر پڑ کر کے آواز پیدا کر رہی ہے, گھوڑے کی تاپوں کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچ رہی ہے. حضرت صدیق پیچھے مڑ مڑ کر کے بار بار دیکھ رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے. حوصلہ دیکھیں آپ, حضرت صدیق پریشان ہے, گائیڈ پریشان ہے, عامر ابن فہیرہ پریشان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانی کے کوئی آثار نہیں ہے. پیچھے مڑ کر کے ایک مرتبہ بھی آپ نے دیکھا نہیں. اللہ کا کتنا غضب کا توکل ہوتا ہے نبی کا. یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کا توکل اگر آدمی کا انتہائی مضبوط ہو تو کبھی سے کبھی دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جیسے ہی وہ آدمی قریب ہوا, دلدلی زمین میں آدمی کو دھستے ہوئے دیکھا گیا, چٹانوں میں کوئی نہیں دھستا ہے, آدمی گھوڑے سمیت دھس گیا ہے چٹان میں, چٹان میں, پتھر کی چٹانوں میں گھوڑے سمیت دھس گیا. بھروسہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا, اور اس بھروسے کا ریزلٹ دیکھیے. کہتے نہیں اللہ نے بار بار یہ کہا, واللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. توکل ہے ہمارے اندر نہیں ہے, توکل چند مسئلے لے کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اہل حدیث بنے پھرتے, اہل حدیث بنے پھرتے, پوری زندگی ان کی دیکھ ڈالیے, چند مسئلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. واللہ فلیتوکل المؤمنون, اور کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر توکل کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہے، وہ تو قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی، اللہ کے رسول نے اللہ پر توکل کیا، دیکھ رہے گھوڑا چٹان میں اپنے سوار کو لے کر دھس گیا ہے، تعلیم دی گئی اللہ پر توکل کرو تمہارا بیڑا پار ہو جانے والا ہے، دھس گیا، معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ پروانے امر لکھ کر کے دے دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر ابن سہیرہ کو کہہ رہے ہیں کہ پروانے امر لکھ کر دے دیا جائے اس کو، دیکھیے قلم دوات ساتھ میں کاغذ ساتھ میں، پروانے امر لکھ کر کے دے دیا گیا، اور جب یہ آدمی مدینہ پہنچتا ہے تو صحابہ کرام اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانے دیتے، تو یہ پروانے امر دکھاتا ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پروانے امر دیا تھا، اب تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو، کہا کہ اگر پروانے امر تیرے ساتھ نہ ہوتا رسول کے قریب نہیں جانے دیتے تھے ہم لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے سرکاری مراسلے بھی کیے، شاہان عالم کے پاس بھی خطوط لکھے، نوکو کے شاہ مصر کے پاس لکھا آپ نے، شاہ روم کے پاس لکھا، شاہ ایران کے پاس لکھا، تو یہ سرکاری مراسلے، اس طریقے سے اور بہت سارے مراسلے ہیں، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، آپ اگر احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اس طریقے کے بہت سارے سارے مراسلے آپ کو مل جائیں گے، تو حدیثوں کی ایک قسم تو یہ تھی سرکاری مراسلوں کی شکل میں، اب جب سرکاری مراسلے تھے یہ، سرکاری مراسلے تھے یہ تو انہیں ضبط تحریم میں لایا گیا، پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تحریری شکل میں لائی گئی جو سرکاری مراسلوں کی صورت میں تھی لکھ لی گئی، تو جیسے قرآن کو لکھوایا جاتا رہا حدیث بھی دیکھو سرکاری مراسلوں کی شکل میں ہے، ضبط تحریر میں لائی گئی ہے، اب جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو جانتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کروایا ہے، مدینہ کے تمام مسلمانوں کی مردم شماری کرائی، یہ مردم شماری کوئی نئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے سب سے پہلے مردم شماری کرائی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے مردم شماری سے پتا چلا کہ بچے بوڑھے عورتیں سب ملا کر کے 1500 کی تعداد میں ہیں، دیکھ رہا مردم شماری، اچھا مردم شماری آپ نے کیوں کرائی اور اسے لکھوا کیوں لیا کہ اتنے آدمی ہیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد دشمن خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ جب مکہ والوں نے یہ دیکھا کہ دشمن ہمارے چنگل سے نکل گیا ہے اور مدینہ بھاگ گیا ہے، تو مدینہ والوں کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ ہمارے شہر سے لوگ بھاگ بھاگ کر کے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم اپنے شہر سے نکال دو، ان کی کسی طریقے سے مدد نہ کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مردم شماری کرائی، اور مردم شماری کیسے کرائی دیکھیے آپ، حکمت عملی دیکھیے حکومت کیسے کی جاتی ہے، ایک تصور دیا گیا ہے حکومت کا کہ مردم شماری کرائی گئی، اب دیکھا گیا کہ مکہ سے آنے والے کتنے ہیں، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی اپنے کپڑے کے اوپر آ گیا ہے، کسی کے پیر میں جوتے نہیں ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آ گئے ہیں، اب ان کے گزر اوقات کا بندوبست کیسے ہو، گزر اوقات کا بندوبست ہونا چاہیے، آپ دیکھیے وافر وسائل موجود ہیں اور کروڑوں کی آمدنی ہے پاکستان کی، کروڑوں کی آمدنی ہے، وافر وسائل ہیں، ٹیکنالوجی کافی ڈیولپڈ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود مہاجرین کے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے ہیں، اب بتائیے اس وقت چند سو لوگ ایک چھوٹی سی بستی کے اندر پہنچ گئے، بتائیے آپ کو چھوٹا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس چھوٹی بستی کے اندر چند سو آدمیوں کا پہنچ جانا اور ان کے گزر بسر کا انتظام کرنا ایسے ہی ہے جیسے آج ایک بڑے ملک کے اندر کہیں باہر سے 1,000,000 آدمی آ جائیں، اور اس وقت وسائل موجود نہیں تھے، آج وسائل وافر مقدار میں موجود ہونے کے باوجود مہاجرین کے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے، بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باہر سے آنے والے لوگوں کا گزر اوقات کا انتظام کس طرح کیا ہوگا، اندازہ لگائیے آپ، بلایا مدینہ کے رہنے والوں کو، آ جاؤ ادھر دیکھو یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تاکہ اللہ کے رسول اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اب دیکھو اے اللہ کے رسول ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم ان کے لیے کیا کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فرمایا کہ تم اپنا ایک ایک کو بھائی بنا لو, فلاں کو تم اپنا بھائی بنا لو, فلاں کو تم اپنا بھائی بنا لو, فلاں کو تم اپنا بھائی بنا لو. اور جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں مواخات, بھائی بنا لو. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بھائی بنا دیا تو کیا یہ جو مہمان بن کے گئے تھے مکہ والے, کیا یہ مفت خور مہمان بن کے رہ رہے تھے کہ وہاں والے کمائے ان کو مہمان بنا کر کے کھلائے بیٹھ کر کے مفت خور مہمان بن جائے؟ نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام اس طرح کیا کہ اب تم لوگ دو تھے نا, اب یہ دو اور آ گئے, اب چار آدمی کام کریں گے. تو جب چار آدمی کام کریں گے تو گھر کی آمدنی بڑھے گی. اس طرح دو آدمی کام کرنے والے تھے, دو آدمیوں کو بھائی بنا دیا گیا, اب آمدنی بھی بڑھ گئی اور وسائل بھی بڑھ گئے, اور اب معاش کا کوئی سوال ہی نہیں رہا کہ اب گزر اوقات کیسے ہوگی. اس لیے کہ جہاں دو کمانے والے تھے اب چار کمانے والے ہو گئے, جب کمانے والے بڑھ گئے تو آمدنی بھی بڑھ گئی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن حل عقدے کو بڑی خوش اسلوبی سے حل کر کے بتا دیا, جو آج کے ملکوں کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے, ایک ترین ٹاپک ہے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اندر ملتا ہے کہ اس طریقے کا جب معاملہ سامنے آ جائے تو حکومت کو کس طریقے کے انتظامات کرنے چاہیے. تو آپ نے مردم شماری اس غرض سے بھی کرائی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کو جمع کیا. جانتے ہیں اس میں یہودیوں کی تعداد کافی تھی, اوس اور خزرج جو بعد میں انصاری کہلائے, دو قبیلے تھے ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے, تو یہودی بھی تھے کافر بھی تھے, وہاں اور مسلمان بھی پہنچ گئے, اور 50 کے قریب عیسائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا, دیکھیے اندر سے بلایا سب کو, کہا کہ دیکھو یہاں موجود ہر قبیلہ آزاد ہے, خود مختار ہے, اور عالم یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی آدمی کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو دوسرا قبیلہ گھر جانے ڈر رہتا ہے. اس طرح اگر باہر کے دشمن ایک ایک قبیلے کو مارتے گئے تو سارے قبیلے ختم ہو جائیں گے. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مشترکہ حکومت بنا لی جائے. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں, مشترکہ حکومت بنا لی جائے, کوئی حملہ کرے تو سب مل کر مقابلہ کرو. ایک تعلیم دی گئی کہ مل کر کے رہو, کوئی دشمن تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے, تم اگر متفرق رہو تو مار لیے جاؤ گے. عرب متفرق ہیں, کبھی افغانستان کو مار لیا گیا, کبھی عراق کو مار لیا گیا, اور ہر ایک غیر جانبدار بنا بیٹھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ان لوگوں نے کیا ہوتا تو ایسی حرکتیں کبھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر غور کرو, اور ایک مشترکہ حکومت کیوں نہ بنا لیتے. ایک مشترکہ حکومت بن گئی, اور اس کے چار قبیلوں کے علاوہ بقیہ تمام لوگ متفق ہو گئے. اور پانی کی ٹینک آئی ہے, لوگوں سے راستہ چھوڑنے کے لیے کہیں, بھائی پانی کی ٹینک آ گئی ہے, تھوڑا راستہ چھوڑ دے, ادھر لانا, ادھر جانے دیجیے گا, تاکہ ادھر جا رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مشترکہ حکومت بھی بنا لی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنایا اس کی دفعات تقریباً 52 ہیں, وہ بھی ضبط تحریر ملائی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد یہ چیزیں تحریر میں رکھ لی. یہ سب تحریر کیا ہیں؟ حدیث ہی تو ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, بڑا عجیب, انشورنس کمپنی قائم فرما دی. نئی بات ہے نا, انشورنس کمپنی قائم فرما, یہ ساری چیزیں کچھ نئی نہیں ہے. سیرت کا مطالعہ کیجئے. انشورنس کا کیا مطلب ہے؟ بیمہ زندگی. کیا ہوا, ہر قبیلہ اگر ایک قبیلے کا آدمی کسی کو قتل کر دیتا تو قاتل کو 100 اونٹ دینے پڑتے تھے, 100 اونٹ. اب بتائیے ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے ایک دن کے لیے کافی ہوتا, گویا ایک آدمی کو 10,000 دن تک کھلاؤ. ایسے ہی تو ہوا, 100 ایک اونٹ اگر 100 آدمیوں کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہوا تو ایک آدمی کو 10,000 دن تک بیٹھ کر کے کھلاؤ, 10,000 دن تک بیٹھ کر کے کھلاؤ. تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے اگر قتل کر دیا تو خون بہا کتنا دینا, 100 اونٹ. اب یہ آدمی نہیں دے سکتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہر قبیلے کے اندر ایک یونٹ, انشورنس یونٹ بٹھا دی کہ ہر قبیلے کا آدمی 1 روپیہ 2 روپیہ 1 درہم 2 درہم اس جگہ جمع کیا کرتا رہے, انشور کرتا رہے, اور جب اس کے قبیلے کا کوئی آدمی قتل کر دے اور خوب آ دینا پڑے تو اکیلا آدمی تو خوب آ دے نہیں سکتا, یہ انشورنس یونٹ قبیلے کی, یہ انشورنس یونٹ جس کے پاس یہ رقم جمع ہے خوب آ دے دے. اور دوسرے قبیلے کے اندر بھی انشورنس یونٹ قائم کی گئی کہ اگر یہ انشورنس یونٹ نہ دے سکے تو کچھ یہ دے دے, کچھ دوسری یونٹ دے دے. ایسے تیسرے قبیلے کے اندر انشورنس یونٹ, اگر یہ دونوں نہ دے سکے تو تیسرے قبیلے کی انشورنس یونٹ دے. اور اگر یہ تمام قبیلے کہ انشورنس یونٹ اگر نہ دے سکے تو پھر مرکزی حکومت اس کی امداد کرے. اس طریقے سے اس قاتل کے خون بہا کا انتظام کیا جائے. گویا کہ انشورنس